فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال كسو دوادا برنامج كروحة عاونا قضى بدأت كدق استدونتان وحاكم دا وير لغو قادي عيدة مدى كينيا أو كدع ديغان كترسن قبل كمانديرا أسكر إتوبيان أو دمشو يدعو عكو نقضي قرح لغو لبيك صدي ولاية دا إسلامي أه إيب بكول فافاهن لغيه ليو قرحاسي ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka beesha waxaysla oo adkaysa inay difaaci doonto diinta islaamka cid kasta oo duulaan ku ahna ay ka hortagi doonto shir jaraa'id oo lagu qabtay gobolka mudug beeshana go'aankeeda ay ku muujisay ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka maxay tahay calaamadaha lagu garto sixroolaha ama saaxirka mid ka mid ah culimada diinta oo sharaxaya ayaad dhageysan doontaan qodobadaasi iyo xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ayaanu ku soo diyaarinay barnaamijka waa mar kale iyo dhuuxa وهبين نمو اسنين تضبادة بشا سدحات سند كون أفر بقول أفر تاني أفر تهجريغا غضب كوغو هرية برنامج كان وحاو نقون ايا هبين هره عيدة مدى مجاهدين تا الشباب وحا اي وير كو قادين فريسين عيدة مدى كيني اي كوليهين ديغان كعيل رامو او هوستاقة دقمدا عيل قالو اي قبل كمانديرا بالتوين كاربيجيغا ايا قده او قدع حرادة وحانا لمقلي قيلادة اي اوهنتا عيدة مدى كيني dhanka kale faafahin ayaa laga helayaa qarax ka dhacay inta u dhexay sayid iyo beeray oo ka tirsan wilaayada bakool waxaa la xaqiijiyay dhaawac soo gaaray inay u dhinteen laba sarkaal oo Itoobiyaan ah dhimashada guudna waa shan kuwaas oo kale ah afar sarkaal oo ka tirsan xabashida Itoobiya iyo taliya ku xigeenkii ciidamada Liyu Boolis ee deegaanka yed وهكاك إذا عدوا الفرقان برنامج كنا وروح قطبة كلا يا نقص مقن لكن مركان باش هو عيسى أيات كيس إني الدفاع دونتو دين تإسلام كعد كستو دولان كأنا أي كهر تجي دونتو أضيال أي وحجرت كترسن باشا أي كوكل من مجرد حر نيره أو كترسن قبل كمدوك أنا وهدان هاي باشا وعيسى وحان ديار أن هاي ena marti dadka diinta ku soo duusha dalkeenaba ina difaacno oo ma ahay aan diinta taageerno oo garbsiino wixii allaale iyo wixii ku soo duulana aan ka hortagno ayaan diyaar u nahay waxaan leenahay beesha waxa islaamel kasto joogto wiilasha dhalinyarada ayaa la hoodin niman waxba u gelin oo maxuu ahaay gaal iyo wixii la socodayaan la daba dhigin dadka waa inuu diinta difaaco oo naftiisa iyo maalkiisaba uu diinta ku beelo meelan aduuna wax u gala aan qarana wax u gala inuu lagu horkaco ilmaha iyo wax magaratada lama rabo in wax loo sheego oo diinta lagu hanuusho oo dadka diinta u dagaalamay la isgarab taagaa la rabaa ninki maartaan isgarab taageen oo maxuu ahaay diinta aan difaaceyn oo maxuu ahaay dulli kale ta wadana annagu hadaan beesha wacaysla odayaasha aanahay annaga ka hortageyno kii maharutay diinta kusoo duulana waa ka hortageyna insha Allah hadii Ilaahay idmo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan nahay beesha wacaysle oo ku nool gobolka mudug waxaan maqalnay gaal iyo in raacsan inay kitaabka Ilaahay ku soo duuleen mana raaci doono naftaaya iyo maalkaan yaana u hurayna hadii Ilaahay idmo hadda shir aan leenahay gobolka mudug aan joognaa waxaan isugu nimiday diinta islaamka cidda ka soo horjeeda inaan nafta aag dhigno maalkaan iyo naftaan yaba dhalinyarada waa isle oo ku nool meel walba inkastoo gobol walba ay ku jirto waxaan kula dardaarmaynaa kitaabka Ilaahay inay difaacdo maskaxdoodana gaal iyo nin raacsan oo sagal Allahu Akbar wa billahi tawfiq بسم الله الحمد لله وحان نهاي بيشا وعيسلة شربان مانتا وحان كوقادة ناي قبل كمدوك وحان شير كاسو أكو سابسين يهي قالا دا سيد الله دفاعي لهاي كسو الدوشي تلك يدين تينا وحان هاي سنة نبات قالي أح وحان كوهلني كتابك إلهي وحبادان ومرحلة دا ودن كاني سومري إلهي سبحانه وتعالى هايبان نقاقود بيهي وحين نقاقود بي ودوايش النافة تاهد انتد انو نسوع لي ربان أرقناي كتابك إلهي وان كودة لاناي وهذا انا كودة غانا ان ديار انهي ان لقصود ديوليان أرقناي واكادين ديدينا قرقان اقاده انا ماانتاي وحان لانا نبدا ان هاي سن ودن كاللقام وده هاي استو سوماليا إلهي بانكو مهدين انا انتا اي ودي منتان الله قارسية بان لانا هاي وحان لانا هاي ويلشا هذا جيران دد لمرن هواوي waalidiintoodii dib ugu soo laabtaano ka soo laabtaano waxyaabaha ay ku jiraan haday ka soo laaba waayaan oo maanta dalkaas gaalku ku soo duulay ay gacan siiyaan anaga uga soo horeyno aabayaashoodii ah inaan xabada isku ridayna joogta ka soo laabtaana leena haday jiraan haday is jirin ninki gurigiisa jooga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa risq doon si doonay ha shaqeeysto sidaas baan leeyahay qabiilada kalena waxaan leeyahay nabada Ilaahay umada Soomaaliyeed siiyay ha ku dadaalanaan leeyahay dadka xogaha ee maskaxda laga xaday oo weeyahan dagaalada hurinayna dib uga laabtaano ha ka baxaano dadka islaamka oo kitaabka Ilaahay ku dhaqma hay su diibaano haday maanta qaldameen bini aadanka gafka ka dhici karaahe gafkaas inta ka laabtaan dadka ehelka ah dariskooda ay yiraahdaan war gafka aan naga dhacay waa ka tooba keenay hadhaano oo soo gudbiyaan سيداس بان ايغانا اوغود بهايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الهي با مهد اسكالي كولان بلارن او ماانتي آن كو قباني انغو اح بيش رير وعيسلي دقمد حرداري مدوك كولان كاسحو كو سابسن يهي قال يووحي دابج شوغو ساولا درير لين او دل كانين كو سو دولي دين تانين اي دولي يان ربان شركين وحو كو سابسن يهي سامال يو عيدان iyo ma aragto wax walbo ina u diyaarsan waana dirirayna waana dagaal doona inta ka bacdi hadii idinka Ilaahay ku noqoto hadaysan gaalo iyo wixii daba joogo ay sadiinta iyo dalka dhibaatooyinka ay ku hayaan iska day waxaan wacad ku marayna oo wacad aan ku maraya in la dirireyno mar labaad iyo mar saddexaad ilaa dalkeena iyo kitaabkeena ay soo fargashadeen ay ka leexdaan qabaa'ilada kale waxaan ugu baaqayaa marxaladda maanta taagan inay ka qayb qaataan kitaabka Ilaahay inay difaacaan gaar wax nooma hayo waa la og yahay dhibaatada xardheer marxalada badan ayuu soo maray qabaa'ilo oo 24 saac dagaal ku jira waa soo maray waxaan leeyahay marka maadaama maarta qabaa'ilada oo ayuu waxa sharci ama diin la isku haystaa la diri jiray wiilashana maarta meel cod ay ku baabay jiraan ha ku dhintaan maanta kitaabka Ilaahay ku dhintaana leh mar hadaan maartay amnina haysano kitaabka Ilaahayna aan ku dhaqmayno wax nooga qeyr roono maanta haysano kalmi jiraan cidii inay dumisan rafto ayagan Ilaahay ha dumiyo Allahna duleeyo Allahna jabiyaan lana annagu ah beesha waasli oo maanta ku jirku gobolnay magaalada xardheerada gobolka waxaan xardheer joognay in kitaab maalin lagu xugmiyay laba nimo isku hayda dibi markii lagu xugmiyay mid qoriyo u kaysanaya midna xogaa qabiliyada lagu maleeynahay kiya yiri in arab uga tagi maayo war yiri kitabku ka dhigaa leh shiiq meesha ka cadoodi meesha arba in loo celiyo gaala iyo miciinkeed iyo daba dhilif iyo dhuni qaata waxay wadaan diyaar u maheen beesha waxay ku midaysan tahay inay dalka iyo dadkaba difaacdo wuxuu ku soo duulay diinka iyo wax la darisay diinka sidaas aan u inaan difaacna rabna dariskeena waxaan ugu baaqayna kitabka la inaan difaacno nabad aan haysano inaan kor u qaadno oo difaacno sidaasna dadkan ugu baaqayna dariisinka anaguna sidaasna dadin mutafaqa calayhi ku nahayoon shirka ku qabna maanta wixii la soo qaldo dhalinyarada waxaan uga digay inaan la soo qaldin hadii la soo qaldana nafta iyo maalka ay kula dirirayna waxaa ka soo horreeya kitaabka la dhigto duulaan la soo qaldo inaan anagu la dirayna aanbayaashooda iyo eheladooda ah oo aan la duugin meedkooda oo u aqoonsanahay murtadeen alxamdulillaahi beesha waxaysle oo maxuu ah wax garad dhalinyaro odayaal culimo ugu wada joogo maanta way isugu yimaadeen shir looga gaashaamayo gaalada iyo daba dhilifyada gaaladu leedahay shirka iyaga waxaa ka soo baxay wixii diinta iyo dalkayna iyo diintayna islaamka kusoo duulo in naf iyo maal iyo cod intaba inaan uga hortagno, inaan ka difaacno. Intaasaan isagu nimid, waana ku heshiinay, waana isku raacno. Waxaan leeyahay ha laga waantoomo gaaladu ay dadka ay qaldaydo oo wax loo sheegayo jinniyaa lagu riday, waana waalan yihiin meeshaan dadka caqliga leh. Horta ha xisaabtamaan gadaalna isugu laabtaan. Waxa meesha lagu haayo waa laba mabda, waa wax la ogyahay. Xamar nimana hadda waa ka tali, naayiri oo ka taliyo. Nimana meel u muuqatay ka taliyaan xamar. Waa la ogyahay ninka gurigiisa lagu qabsado, haddii lacag laga badiyo laga laalush badiyo, ninka qabsadayaa loo xukumaa. Wax la ogyahay waayo. Bal fiirsada ninka maxuu ahay lacagta badiyo aa gurigaas la isku qabsaday cid kasta hal ahaatee loo xukuma. Marka qoftu xaqiiqda weydo, xamar meel u muuqato ay tagtaa oo niman culimaa ay joogaan iyadoon laaluush bixin, iyadoo maxuu ahay aan laga eexan, iyadoon hal shilin la weydiisan, aa xaqi ay lahayd loo soo xukmiya. Bal gadaal isugu laabta waa meesha xamar u muuqatay. Xamar dadka isle wax xamar lagu hayaa fiicano waa cidii oon gurigaada kugula dhagto hadday kaa lacag badido kaa qaadato. Midna waa midaas xaqi aad laheyd gacanta lagaa saaray, iyadoon shilina lagu weydiisan lagaana eexan laaluux lagu weydiin. Labadaas weye waxa horta la isku hayo. Asalku waa sidaas. Isoo raac meeshaan laaluushka aan isugu nimaadne, iyo isoo raac xaqa iyo baadilka meesha lagu kala sooca aan isugu nimaadne, oo qof walba xaqiiqda xalaasha hal la siiye. Labadaasaa la isku haya. Gadaal isugu laabdo. Dadka isle maxamara wax lagu hayaa iyo xaqaagii laaluushaad aan uga tegay ogow. Meesha dhalinyaradan waxaan leeyahay, yaan laydin qaldin, yaan laydin hodin, yaan gaala shacab idin tumin, adduunya aakhira ha ku seeginina. Ilaahay ka baqa, Allah idin abuurto. Qof aan dhimayn lama arko, Ilaahay baan idinla xisaabtamaayo. Adduun heli maysid oo gaalaad ku farq xiratay, aakhirana heli mayd oo gaalaad ku farq xiratay, war yaan laydin qaldin, war adduunya aakhira ha seeginaan leeyahay. War waxaad yeeshiin ficilkiina u fiirsan leeyahay. Gurguurti gaala raaca owlihiisa waa isaga naftigiisa wey. Warkiisa halaga leexdo, halaga lama idin wada naar, idin wadaa naarta ninkaasi uu naar idin geynin halaga leexdo, diinta islaamka la qaato. Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah waxgaradka beesha Waisle. Sidoo kale kulanka ayaa laga soo jeediyay shirab. Gurguurte gaalkii aan ogeyn, bunteenoo gaalnimo guura, gurguurte gaalkii aan ogeyn, gunteenoo gaalnimo guura, balse saddex walxaato del ku taal, taal saddex kaleeta wow diyaar, saddex kaleeta wow diyaar, nin diida diinka eebbehayn, nin diida diinka eebbehayn, dil iyo gowrac wow diyaar, dil iyo gowrac wow diyaar, midda kale ninkii la daaqa damaan weyn, dil iyo gowrac wow diyaar, dil iyo gowrac wow diyaar, midda kale danyuuski gaalada u diga, dil iyo gowrac wow diyaar, dil iyo gowrac wow diyaar. Kufaarna kaydkii naar taagay, kufaarna kaydkii naar taagay, law kitaabka kor u yeel, kufaarna kaydkii naar taagay. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. ويهي ما حيتهي على مدها لغو قرتو سحرو لها أما ساحركا الشيخ محمد شي إسماعيل أو فن كان السحركا وحيابا بضن كشيغي أي أريمهان إفينايا وحانا أوسوقة على مده إي أستامه قفك الساحركا أهلغو قرنكرو مركو وحقو ويدين أيو وحي نعاو وحي ركت المامي دونا شيخو سحرولة إنو ساحر يهي محانكو قرنكرا مركا ودادكي إلا ودادادي واكو انبطي وحالا إلا دا سحر برر إيو وداد برر إيو عاقل برر إيو سلطان برر باجر موقدا مركا ودادادي نوح والبوهي يشينا وداد برر كي محانكو قرنيا إنو يهي كي سحرولة أها إيه مفسد كأها ee shayaatiinta iyo jimanka adeegsanayay sheekhu astaan aan ku garto ma ii sheegi karta waa muhiim inaad cadawgaaga barato sifooyinkiisa inaad wax ka ogaato si aanad ugu kadsoomin waxa ilaahay kutubta iyo quraanka inoogu soo dejiyayna waa inaan wadada saxda iyo midda qaldan aan ku kala garano oo hadhow aanad oranoon ma ogeyn iyo maan garanayn marka waxaan yiri isdul taagi doonaa iyadoo astaamuhu ay badan yihiin calaamadaha aad ku garan doonto wadaadkaad u tagtaa inuu sixiroolay yahay way badan yihiin laakiin inta ugu muhiimsan baan kuu sheegi kow su'aaluhu an ismi almariid wa ismi ummihi hadaad wadaad awfaaq isticmaalaya ama kutubta sixirka wax ka eegaya ee ku kitaab deeya haduu ku weydiiyo magacaaga iyo magaca hooyada xadaari xadaari haduu magacaaga iyo magaca hooyada ku weydiiyo ka feejignow wuxuu isticmaalayaa waa talaasim iyo awfaaq iyo barhatiihim iyo jaljaluutiya iyo jin iyo jaanbuu isticmaalayaa waxbu soo xaadirinaya aada uga feejignow mar haduu ku weydiiyo magaca hooyada muxuu uga jeedaa magaca hooyada inuu ku weydiiyo wuxuu uga jeedaa bay yidhaahdeen culimmadu laba sababood baa ugu waaweyn ilaahay subxaanahu wa tacaalaa insaanka abtirsiin buu u sameeyey mukhaalafata shariica inuu shareecada ilaahay ku khilaafo ayuu horta uga jeedaa وإلهي سبحانه وتعالى سورة الأحزاب آية الخامسة وحو قرآن كيسا كويري ادعوهم لآبائهم ادعوهم لآبائهم هيا هو أقصد عند الله إن أتروح أوغو أبتر سآبه تاسا عدالة أوغو أقصد عند الله تاسا أوغو عدالة سد هذا الآية وخلافين إنك صاحر كاهي ادعوهم لآبائهم تماما وكهرمي خطأ بو كدعي لوغو أديق يو شياطين تمركو كي يالي إلا معصيو كدعي سوما آيات نمبو تشبيي إلهي نوحو كغير ادعوهم لآبائهم واكو ثاني شيء ميلا ذينا وحبك كي يجي بعلماء كي يجي وحي إلى هذين لغة الشياطين تو أي فهم تبا تاسا شيطان أبيه لوغو أبتري أبي مجرى سببتو أبابا مالي وأون وإبن زينة ميران شياطين تو وكي رسول كأنه شاقع عليه الصلاة والسلام لبدا الروح المسلمين تأمر كي يقول إسقبا وحي أي كوكل من فراش كودا بنان كاكاشي كي وحي لن نعيهين شياطين تسكدها إسكر رورسدا حديث كسعي عم عزتان شياطين تو اسم مهر سدان وداد اسم مهريان دي مجيرو شياطين تن وداد ميلو فرديو قبلت نكاحها وي هذا دي ما جيرو ميد والبابا تو هلوم بسك رواسد حيوان كاسون ده حولهم يا ابود كو ابترسدان كما ابترسدان وان عا او كلو شياطين تو مركا شيطان كو محمد بن اسماعيل ما قرنيو شيطان والبابا هو يدي ان بو يقان مركا عيد ادغون لا يتسالس عيد هويده تقانو ان ويان مركا واينات مغا هويده او شيكتا inaad magaca hooyada ciddan wax loo qabanayo waa inaad magaca hooyada u sheegtaa waxaan doonayaa inaad wax igu qabataan ama aad sidaa yeeshaan ama aad kala eridaan ama isjeclaysiisaan ama aad soo xaddaan ama aad bukaysiisaan muxamed binu maryama marka aad u tagto qofka aad u qabanaysa mathalan baabka haddaanad hooyadii garanayn muxuu samaynayaa awgan maxaan ku idhaha sixirka isticmaalayaa wuxuu ku odhanayaa dan uga bax magaca hooyadii haddaanad garanayn xaawaaba hooyadiia xaawa soo dhammaan ilma xaawo ma nihin aadam iyo xaawade asalkeenu soo xaawo maaha haddii magaca hooyadaa la heli waayo waxaa lagugu abtirinayaa xaawa lagugu abtirinayaa magacaagii magac xaawa la isku qabanayaa war may fahamteen marka halkay ka wadaan waxa weeye waa abtirsin shaytaan weeye shaytaankaa ku abtirsada hooyada marka shaytaankaa la adeecaya masale muhiima oo kalaa jirta maxaa ninkan magaca hooyada muxuu ka rabaa magacaagii iyo magaca hooyada marka loo bedelo tiro marka magacaagii iyo magaca hooyada tiro loo bedelo ee tiradaa laysu min guuriyo ee kolba wax qaab loo tuuro in toban ka yar baa soo hari doonta intaa tobanka ka yar baa waxay u abtiriyaan qofka burjigiisu ku yahay burjigiisu ma naariba burjigiisu ma hawaa'iba ma maa'iba ma turaabiba waxaa la rabaa marka magaca hooyadaa lagu weydiinayo burjigaaga in la helo waxay burjiga iyagu u yaqaaneen muxuu ka faa'iido yahay burjiga wuxuu uga faa'iido yahay iyaga nooca sixirkee lagu qabanayo munaasibkiisay raadinayaan hadduu burjigaagu turaabi yahay sixir dhulka lagu aasaa lagu samayn turaabka lagu aaso oo jimanka iyo shayaatiinta burjigaa ku shaqaysa waxay awood u yeelanayaan sixirkaa dhulka lagu aasay inay halkaa ku ilaalin karaan makuu dhacday marka saddexdaa masala ugu muhiimsan in awgan sixiroolihii magaca hooyada ku weydiiyo magaca hooyada inuu ku weydiiyo saddexdaa masala horta ugu muhiimsan waad la fahamteen hadduu wadaadkaad u tagtay ku yidhaa magacaaga ii sheeg ood u sheegto idhaa iigu dar magaca hooyada ka bood markiiba hada waa saaxir wuxuu rabaa inuu meel daran kuu diro inuu meel daran iyo daadi iskaariduu rabaa qodobka labaad ee ninka aad u tagto mathalan inuu sixiroole yahay iyo in kale aad ku fahmayso qaarkood wuxuu kaa dalban doonaa markaad rabto inuu wax kuu qabto aathaar ama raadad noloshaada xidhiidh lale ama qofkaad si qabanayso baabka noloshiisa xidhiidh lale aan idin fahamsiiyo mathalan islaantiiba waxay rabtaa inay odaygeeda ay keeno geliso oo amarkiisa aanay ka tegin aanu ka tegin oo ay soo fadhiisiso oo ay soo yuururiso waxay u tegaysaa kii sixiroola waxay rabtaa waxaan rabaa inaad wadaadkii dee ii soo fadhiisiso oo aanu meel kale iga marin oo naag kale guursan oo caynkan iyo caynkan bay ku odhanaysaa wuxuu ku odhanayaa marka waayahaye waxaad ii keentaa timihiisa wax ka mida ama garfeedhu ku feedho ama waxaad ii keentaa maryaha u xidho mid xoogaa dhididkiisii uu weli ku yaalo aan la maydhin ama wax iga ama daraf iga soo goo ama maradoo dhanba ii keen ayuu odhanaya adu raad uun ka mida raadadka noloshaada xidhiidhka la leh ama cidiyahaaga ha noqoto ama timahaaga ha noqoto ama dharkaaga ha noqoto iyo wixii aad isticmaasho waxaana loo adeegsanayaa waxa weeye shaygan la helay ee jidhkaaga ka mid ah iyo jidhkaagu mar walba xidhiidh baa ilaahay ka dhexaysiyaa qad naclamu maa tanqusu minhum alard wa cindana kitaabun xafiid maanta waxay og yihiin cilmigan casriga ah ciddidaad iska goyso iyo adiga in mudabdabaad iyo hirar idinka dhexeeya ay jiraan oo aanay weligoodba kaa lumayn maalinta qiyaamaha ana aad soo xaadirayso ghurlan adiga oo baaradii iyo balanshadii lagaa gooyey waaga adigoo labaad qiyaamaha soo xaadiraysaa marka maadada adiga kaa midihiin war walba adunbay kaa mid ahaanaysaa waxay markaa ogaadeen in ruuxa d n n kiisa laga faa'iidaysan karo si kale haddaan kuugu dhigo maradan dhididkaaga laga yacni laga faa'iidaysanayo ama cidiyahaagan la qaadanayo ama timahaagan maxaan ku la baadi doonay sidii nabiyullaahi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam ay timihiisa iyo garfeedhi uu isticmaalayay loo isticmaalay waxaa laga faa'iidaysanayaa xidhiirka ka dhexeeya adiga iyo d n n kaaga xidhiirka ka dhexeeya looga faa'iidaysanayaa waa cilmi goorma ay ogaadeen in laga faa'iidaysan karo d n a-ga laga faa'iidaysan karo marka haddii uu ku yidhaahdo wax ka mida jirkaaga ama qofka aad doonaysa inaan wax kuugu qabto wax ka mida maado uun ama dharkiisa ama dimihiisa ii keen hadduu ku yidhaahdo hadduu kaa dalbado ogow ninkaasu waxbuu qabanayaa shayaatiin buu adeegsanayaa nacuudu billaahi min shari mararka qaarkood waa qodobka saddexaad sixiroole waxaad ku garan doontaa mararka qaarkood haddii loo tago طلبه أحيانا لحيوان بصفات معينة مركا دو تكتو وحوكا دلبن دونا نيف صفة غارة له نيف صفة غارة له أما ديقاقت صفة غارة له أما ديق صفة غارة له هدو حيوان وصدقين يكا دلبضو وصفوين غارة وحر يرو كرتك قدودا أما afarta qoob madmadow ama caynkaas hadduu ku yidhaahdo wuxuu rabaa inuu shaydaan ku casuumo hadhow dhibaatadiisuna kaa fogaan mayso yanqalibu sixr cala saaxir adiga isku kaarogi kartaa walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa hadduu ku yidhaahdo neef ama shay nool aan sadqeeyo keen xadaari waa saaxir weeye wuxuu rabaa ama qofka aad ku dirayso inuu aakhiro u diro أما أذيك بين اسكوك أرغو وحيل السميني هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وحقا قيب هذا إبرامش كروحيا نسل سوغارنا يمركان كسودا وادا حبين تروح قرآن كأوكو دقن وانا حلقة لحدا إيا لحد الله ونحرسته شيخ نور معنا عبد الرحمن أيها نوسو جيدين أيها خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأذغال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام أيضا إذا ودرسي نعاوة وأن رمينا روحنا نقول لغنه وحي كمدت هاي أما درسي وكمدت هاي دروستي تحنا هذا وقرى القرات كذا وهي روح قرآن كي يقول لغن عاوة مركة وحن هوريا لا أيضا كجرت سورة النساء والذين كوي أيرى آمنوا رمين وعملوا صالحات شقوين شقوين أحسن شقين ويرمين الله ويحل واجبي إن الرمين ورمين شقوين ونكسن وشقين إلى إيمانك مركو ربيها مرها أو مرأيه وعملك صالحة ألا وحوركوا إنت كسر دلالي سندخلهم وحنقردنا جنات برونا قردنا جنات تجري من تحتها الأنهار أي هوست هذا كغل غليس وبي الملب إياه خالدين فيها أبدا ايغو وليغود كنغا هي اللهم فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره ويكون لنا نحوها حاسس لا طهري او وخي حاسس كادونغا كا ايماجريسن كا ايماني مركا سؤال حوله وان ندخلهم ظلا ظليلا حر هر بدن واغليهنا وحان غليهنا ظلا حر او هوس اه او ظليلا هو مارتي حر له هر بدن وجنتي يا دبا مارتي علابتي كو جرتي واهي النبي نوح صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم آيات مركة وحكور آيات كور إن الذين كفروا بآياتنا كو آيات هي ندي ذي أو إن الله كتلقى تانس كدي ذي سوف نصليهم نارا waxaan geli doonaa jahannamo. Kullamaa nadidat juluuduhum, mar walbay bislaato maqaaradoodu, badalnaahum juluudan gayrihaa, maqaaro aanu maqaaradii hore u bislaada aynan u bedelaynaa. Liyaduuqu lcadaaba, subxaanallah. Waa dadkii raaca xisbu shaydaan noqda waa kuwaas, kuwii xisbullaahi noqdane ee cilmigii ama aqoontii rususha ee waxuu raxmaan ahayd aqoon ka dhigtayne. Hadda alla saas ugu ramo, waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati sanudkhiluhum jannaat, kuwii iyagu aqoon ka dhigta aqoontii shayaadiinta oo ahaada wuxuu shaydaana wasaawisu shaydaana ee xisbu shaydaana noqdeenne waa kuwan. Alla ka soo warama aayaddan ka hor, ina aladiina kafaruu biaayatina sawfa nuslihim naaran kullamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan gayraha, waa kuwaasu kuwii oo aqoontii shayaadiinta aqoon mooday wuxuu shaydaan wasaawi shaydaan ahayd, ama kuwii aqoonta rususha aqoon inay taa u gartay ee markaa ku socday waa kuwan. Waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati sanudkhiluhum jannaatin tajri min taxti lanhaaru khaalidiina fiiha abada lahum fiiha aswaajun mudahara wanudkhiluhum dhillan dhaliila. Meeshaan marka meesha lagu kala gadoomo waayo alislaam iyo waljaahiliya iska soo horjeeda. Inaan marka ka taabtaan rabaa wax aljaahiliya maxaa la yidhaah. Jaahiliya guud ahaan waa wixii alla waxaan ahayn in addoon loo noqdo, wixii u ololay haya ayaa jaahili la yidhaah. maxaa u daliila? Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fi suurati zumar, qul afagayra allaahi ta'muruuni acbudu ayuha aljaahiluun, ma waxaan allah inaad igu amraysiin inaan addoon u noqdo caabudo kuwana wuxuu ayuha aljaahiluun. Meesha dadka jaahiliya ka qaado wax kastee u ololayahay waxaan alla ahayn in addoon loo noqdo waa jaahili. Hadday tahay xukunkooda xukmul jaahili waay, maladooda dhanna aljaahiliya waay, dibadbaxooda iyo qaawanaanta ay ku baxaan tabaruj aljaahiliyati waay, noloshooda dhan jaahiliya waay, si kasta ay warshada u leeyihiin kuwaas. Alla sheeg, qul afagayra allaahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahiluun. Jaahiliyada marka waa laba, waxay leedahay heerar ay kala leedahay ruuxu. Marka uu gebi ahaanba alla diido waxaan ahayn inuu addoon u noqdo goosto oo ibliis adaba uu ka dhigto ilaah, wuxuu noqonayaa kaafir billaahi alcadiimu alcala. hadduu alla caasihaayo ne waa muslim laakiin fiihi jaahiliya. hadduu marka waxaan alla in la caabudo uu ololay haayo wadiiqo kasta ha isticmaale waa ka jaahili waay. qul afagayra allaahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahiluun, haddii wixii alla subxaanahu watacaala au wax ku qiimeeya waxaan ahayn wax ku qiimay hayane waa ruux muslima laakiin jaahiliya ku sugan, sida nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabada qaarkeed radiallahu canhum oo yidhi nin kale wuxuu ku yidhi yabna sawdaa in habarmadoobay, markaasuu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam innaka mru'un fiika jaahiliya, waxataa ruux jaahiliya ku jirto. marka waa inxiraaf, laakiin maaha inxiraaf wadadii ka wada bayra maaha, labadaa heeray marka noqota adiladeeduna taa waay. jaahiliyada marka sida nabiguba sallallahu alayhi wasallam innaka mru'un fiika jaahiliya, midna waa middii islaamka ka horeyso dhulkoo dhan camimtay waay, laakiin bacda bicthati almustafa sallallahu alayhi wasallam, rasuulka alla markuu soo diray kadib jaahiliyada timaadaaho adduunka ma idlaynayso, meel ayaa ka badbaadsan oo ka fayow. maxaa yeele labadii asalaa taal inaa naxnu nazalna dhikra inaa lahu laxaafiduun iyo laa tazaalu daa'ifatu min ummati dhahira, hal gobolba ha aato laakiin dhulka inay idlaysaaho waa shaladii tagtay waay. waxaan haysanaa ballanqaadyo badan ayaan haysanaa. taas marka waa inaad ogaato dadka maanta aqoontoodu waa jaahili. markaad fiiriso dowladaha kontonka ee dhowrka jowlada ilaan UNESCO aqoonto ays waa cilmi jaahiliya, waa xugun jaahiliya, waa xayaatun kulluha jaahiliya, waa kulluha jaahiliya. warshado kasta ha lahaato, haa, wadamada horumaray waxay ku horumareen waa la fii khusri, hoog kaliyay ku horumareen, mid hagaagsan kuma jirto. waane baaba waaye dadka marka daadkaasu qaaday waxaan leenaa ka jooga wixii alla wax ku qiimeeya ku qiimeeya. dadka gaalada alla wuxuu ku yidhi waa sharul bariyat, inta alla abuuray wuxun yihiin. haddaad tiraa gaaladu waa fiican yihiin oo wax loo dirsa ayaga haddaba astaahila muslim ayagaa ka wacan oo ka wanaagsan, qiimayntii allaad ka soo horjeeda adigaiyo ibliis maxaa isu kiin galay? ilaan alla marka uu wariyo aadama qiimo badan usujida malaa'igta markuu ku yiri Ibliis markuu diiday leeyahay maxaa ku diiday markuu xoori ana khayru minhu oo asiga iska dhigay gaalki asiga ee gaalada u horeeyay qoradka u ahaay inuu khayr badan yahay aadamna shaa shar badan yahay aduguna Ibliis wuxuu ku hadlaad ku hadlaysa muslimaan aan walaalada bal dib isu fiiri noloshaada bal dib u fiiri meesha dhiiqada dhex fadhido saad u ogaato muslim kana alla si kasta marba intuuba muslim yahay wa khayrul bariyu alla ku tilmaama inna alladhina aamanu wa amilu salihat ulaaika hum khayrul bariya si kasto allah haysta asa ka sareeya gal wala tahinu wala tahzanu antum al'auna in kuntum mu'minin marka taasina wa inaad ogaataa aayadan marka waxay la socotaa aayada ka horeysa inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim iya quwan wa والله سبحانه وتعالى أعتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم guud ahaan caawinaaga inta barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas u fiican ilaah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.